кожному життя миле, зауважав дід. Кожний його, як потопаючий соломинки, тримається, докинув від себе Мручко. Сидір, тоді до мене, щоби я до гірок вертала, до Векли. А ти не пішла? І не піду від нього, хоч ви мене й бийте, відповіла рішуче. Оце тобі й кохання, аж крикнув Мручко. Може ви, діду, яке зілля знаєте, щоб помолодіти? Та дівка, їй Богу варта, щоб із-за неї чортові душу записати. То тобі і чорт не поможе, відповів усміхаючися дід. Це така дівка, що й смерть коханням переможе. Так годі, махнув рукою Мручко, вдоволимося, мабуть, дивлячись на їхнє щастя. Розказуй, дівчино, далі. Так ви, значиться, знову Десну переходити? А вже ж, тільки не в тому самому місці, а там, де шведи мідяний міст будували. Мідяний міст? Здивувався дід. А так, пояснив йому Мручко, міді й заліза у шведів велика сила, і звідти їхнє багатство. Чудову збрую готовлять, додав і аж облизався. А дід на те. І в нашій землі чимало всякого багатства, тільки люди не добралися до нього, бо нема як. Все лиш б'ються і б'ються. Другі народи багатіють, а ми кров'ю напуваємо землю. Колись і в нас великі багатства були. За князів, як через Київ, купці з далеких країв проходили, а відколи більше морем плавати стали, відтоді ми і збідніли. Морська дорога легша, тому то й розбагатіли італійці, німці, англичани, шведи. А Київ зубожів. Не зубожів би він, коли б не нападали чужинці, а ми, замість обороняти рідну землю, гризлися, мов собаки. Що то на других нарікають, коли самі ми в тому винні? І вони стали згадувати про свари й чвари, котрими так багата наша минувшість, ніби з важких гріхів сповідалися. «Честі лицарської не знаємо», – гарячився Мручко. «А без лицарської честі яка тобі війна, яка побіда? На лицарській честі сила армії стоїть, а ми вождів своїх ворогам у руки давали, щоб власні голови спасти. І яка тут тобі честь?» – дід притакнув. «Гадаєте, старого хмеля татари під берестечком пірвали? Сам він утік, бо боявся, щоб і його не дали ворогам на поталу. Та що тут згадувати? Краще розказуй ти, дитино». І Одарка розказувала, як над Десною вони зустрілись з невеличким почотом якоїсь пані, що до гетьмана поспішала. «Це Обедовська», – пояснив Мручко. «Вона тепер у нашому таборі. Це ви, значиться, і допомогли їй переправитися через Десну». «Сидір допоміг», – підхопила Одарка. «Як до гетьмана, каже, та ще якась його родичка, так неминучо пособити треба. Їдь, Одарко, з нею, а я тут з моїми хлопцями москалів забавлятиму». «А ти не схотіла?» «Ні, кажу, де ти там і я?» І лишилася. Пані на конику шпарким лиш шульнула на лід, а тут же і москалі наздігнали нас. Та й почалося. Господи, милосердний, це ж був бій! Не раз чула я оповідання про козацькі бої, але гадала собі, от переборщують козаки, щоб похвалитися, аж і на власні очі переконалася, що ні. Не лиш люди стиралися з собою, але й коні кусали себе, гризли, аж страшно було дивитися. А ти? Що я? От оборонялася, як уміла, але Сидір так цей по-лицарськи бився». «Сидорославний козак буде», – притакнув Мручко. «Але зараз такий поправився. Тільки ти, чуєш, не пускай його від себе, бо хто мечем воює, той від меча й гине, і лиш до часу з банок воду носить». «Поки його під мід не пішлють», – жартував дідусь. «Отож то й я рад би свого Сидора під мід післать», – підморгнув Мручко. «І що далі?» «А що ж би, наших все ж таки перемогли. Ворог, гадаю, вдесятеро сильніший був. Пов'язали нас», – на силу вимовила і повернулася до вікна, щоб не бачили, як плаче. Мручко і благий дідусь не розпитували, що було далі, бо тяжко скатований Сидір ранами своїми краще всякого оповідання балакав. Козаки розуміли тую мову, заспокоювали Одарку. «Нема спасення, без терпіння, казав дідусь. Як пройде негода, тоді й любіша погода. Що варте життя без терпіння? Навіть згадувати нема що. Побачиш, що колись нинішнє терня переміниться вам у запашні троянди. Бог би вашими устами балакав, сказала заспокоєна Одарка. Я терпіння не боюся. Хай мені сльози вмивають, а вітри розчесують, хай я бідною остануся до віку, щоб тільки Бог не забирав його від мене, а мене від нього, щоб дозволив з ним жити і вмирати. Не щулися, як шибки у вікнах стали рожевіти за гравою світанку. Мручко глянув і зірвався на рівні ноги. Або дай би мене, от і засидівся, а ранком похід. Прощавайте! І обнялися з дідом, як добрі приятелі. Одарка смутно і перестрашено гляділа на них. А ми? І очі її зробилися ніби два великі знаки питання. Останетеся в діда, заспокоїв її Мручко. Не бійся, він вам кривди не зробить. Тільки ти чуєш, не дай Сидорові скорше встати, аж дід дозволить. А до мене ні раз не спішиться. Краще вже я до вас на весілля поспішуся, якщо Господь мене до своєї небесної гвардії не покличе скорше. Прощавайте. І вибіг таким кроком, як коли б йому ще й 30 літ не минуло. Дідусь сумно покивав головою. Жаль таких людей. Козаки й шведи, виступивши з Райгорода, прямували через Лукнів, Краснополе й Отюшу до Батурина. Дорога була недалека, але військо посувалося звільно. Шведи були сильно притомлені. Важкі переходи над Сожею і Іпуттю, бої з курпами, що нагадували пригоди короля Ольбрахта на Буковині біля Глибокої, безнастанні сутички з калмуками і москалями і такі більші битви, як ось біля Мулятич, мусили виснажити до краю навіть найхоробрішу армію. Тому-то король Карло хотів, щоб похід був заразом і відпочинком. І по що поспішати? Відколи довідалися, що Батурин упав, відпала і причина поспіху. З Меншиковим розминулися, і здоганяти його не було ніякої підстави. Значиться, можна посуватися звільно і похід переривати довшими відпочинками. Ті останні були особливо для відділів санітарних потрібні. Санітарне діло взагалі не представлялося добре. Куди там? Від лазаретів заносили не лише запахом ліків, але й духом невдоволення, що розносився по цілій армії. До тисячі поранених у боях і поторощених деревом у пущі прийшли ще й великі сотки жертв вчасного та кріпкого морозу. Лікарів було мало, ліків ще менше. І лазарети не стогнали, а прямо вили з болю. Хоч приміщувано їх осторонь від полків, то все-таки годі було скрити і затаїти лихо. Всякому було відомо, що фельдшери, як різники, поралися з вчасного ранку до пізньої ночі, відрубуючи руки і ноги, відрізуючи пальці, носи й уха. Всякий знав, що з трупів сорочки здирали на бандажі для хворих, і що мало хто, перебувши ті муки, виходив з лазарету здоровим. А безнастанне зрушування тих лазаретів з місця – це було вже не горе, а пекло. Чоловік і на ліжку влежати не міг, а тут його несли на віз, клали поруч других, таких нещасливих, як він, і на тих возах, як у бочках оселедців, везли серед вітру й стужі. А вести треба було, бо залишити лазарет – все одно, що збунтувати військо. Розуміючи те, гетьман Мазепа не принаглював вже короля Карла до скоршого походу. Гадка про Батурин жахала його, не міг позбутися її. Два Батурини безнастанно являлися перед ним. Один – багатий, по самі зуби зазброєний, з 10 тисячами хоробрих оборонців і з населенням вірним і готовим на все, а другий – спалений, пограбований, вкритий жужелем і трупами. Сотки батуринських дворів, котрі він бачив безжурними і багатими, виринали тепер перед ним в образах, від яких мороз пробігав по спині. Тисячі мешканців, яких він знав живими і щасливими, воскресали перед його стурбованими очима, як мерці. Ясні й темні краски мішалися раз у раз. То сади цвіли молочним пахучим цвітом, то дими снувалися і заносило супухом стерва. Гетьман скільки разів глянув на своїх людей, ті самі гадки й почуття читав і у їх душах. І чомусь то здавалося йому, що дивляться вони на його з докором, котрого виповісти не сміють. Це його ще гірше боліло, як незгійна рана в самому серці. Ще раз проходив у гадках усі ті шляхи дороги, котрими мандрував протягом 20 літ, прямуючи до одної й тої самої цілі. Ще раз слідив за кожною похибкою, яку зробив у тій важкій мандрівці, і ще раз брав під розвагу свої наміри на найближчу будучність. Але за кожним разом казав собі: сталося і не відстанеться. Задуму свого змінити не міг. Як? Перейти до царя? Ні. Ні. На саму таку гадку зжахався цілим своїм єством. Це ж значило би знівечити працю 20 літ. Це значило би плюнути самому собі в лице. Це значило би виставити себе на позорище історії і в людях своїх зруйнувати останки віри, останки лицарської честі, котрої вже і так дуже мало лишилося. Кинений жереб, Господи, нехай діється воля Твоя свята.